akkor otthon maradnak, ha jutunk minket a nap tejleóval, nem véd minket. Elcsípve néhány horny tekintet, ez a nap a saját szempeli trippet. Betelt a teló képekkel, csináljunk inkább a tieddel. Kap a kamera be, a szemcsim vett fel, a szerkót tetszik, de tüntesd el. Van egy házunk ám, benne sok szava, nézd. Ott van a kulcsa, épp ahol most hozzám érsz. Hozzám érsz. Van egy házunk ám, benne sok szava, nézd. Ott van a kulcsa, épp ahol most hozzám érsz. Hozzám érsz, és már ismersz is. Hozzám érzel úgy, mint mindenki. Oh. Emlékszem sok romba, nézem a fák köré. Most jelölt ágyunkban, bújtunk a nap. De messziről megláttam, ahogy csábolsz fejpánt van. Hey, gyere ugorj a nyakamba, hadd legyek veled szerelmes magamba. Mert nincs olyan, hogy nincsen jó, legyünk egyszerre mindenhol. Van néhány vipasszom, na, maradsz még itt alszom. Van egy házunk el, benne sok szobad néz. Ott van a kulcsa, épp ahol most hozzá.